الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأكل يأخذ كل سفينة غصبا حضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام تا داغی مسلو وضاحت کی اغا مسائل چی موسیٰ علیہ السلام پاغی باندی نرسی دو او تپوس بے کاؤ چی داغا پر علم کی دا دریوار کارونا بلشان تی معلومی دو ارکل چی جدائی رازی او حضر علیہ السلام اگر رخصتی دخپل زاننا زکا اگر ام دا سی بندو چی یواز خوشحالو چی او بندو دا سی وقت ارکڑی یوازی نا بیا مرگری باندی پریشانی دیرو ناغم موسیٰ علیہ السلام نا جدائی غواری موسیٰ علیہ السلام هم ناغ دریوال خبری و توازح کئی ستا دی پا مطلب نپوی دی ادی که دا اللہ دیر حکمتو نو و زمان پا لاسبان دی بے یوکار کاؤ چگی که با انسان تا خیرو یا دا اغا مال تا یا دا اغا بدن تا اما السفینه تو هر چی اغا کشته و فکانت لمساکینا دادو مسکنان و خلق و یعملون فی البحریم چیغی پی خپل کاروبار کاو پا دی دریاب کی فقہاو تینا مسئلہ رہستی دا چی دا کاروبار شے کار سمر قیمتی شی خب آغی سوک مالدار کی گی نا دکا چی دا کشتے با ام پا آغا وقت کی دا سا قیمت وکا نا او بیا هم الله او تمسکینان وی چې دا خو دې کاروبار شه دی نو په دې باندې دې مالدار کیږي نه چې زکات پہ لازم شي نو که دا غسه دې او بندا ارسمره قیمتي شی خود کاروباری کده شلو لاکو گاڑی که سلویخت لاکو گاڑی خپل کاروبار پی کئی نو دے پا دے مالدار ندے چکا ندے با دے نا زکاة ور کئی او چکال تیرشی نو حساب کتاب بکئی چدی گاڑی سمر قیمت تے چدی که دے زکاة ور کی چدی که زکاة ور کئی نو تبا گٹی سو دا اللہ سان اکڑی دا دینی اڈیر سان کڑی دا چی دا اللہ رب العزت خبر شی او دا اللہ دا دین خبر شی نو دین ڈیر سان دے او چی بندل خبر را شی بس دین بیا گران دے نو چی بندل تکین است کنا او لنگره کی خودا نو بس بیا با توی چی اخ خدای دا خود نشم کوله چی دو رضا لبدا که دو رضا لبدا که دی دین گران کرده پا خلق بانده او اللہ سمرا سان کرده مالی ہے او لانچ چی دا چا چلی گی نام دیر قیمتی شئی کنا لیکن پدغ این مال دار کی گی چی سور سر نور مال نی نقد مال نی نور سو نو دیتا مالدار نشوی لی اللہ وی داخو مسکنانو یا عملون فی البحر چی کاروباری کوپ دریاب کی فاردتو ان اعیبها خضر علیہ السلام و ایمائی رادو کلا چی دی که عیب پیدا کم نقصان پیدا کم چی عیب جنشی وکان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا او مخطا یو بادشاہ چینه ول به هر یو کشته په زور او په ظلم په دغورت باندې بادشاہ سپیګارو لکوس چې حکومت سبیګاری او گاډی رانی سي خلکو ته وی چنن بګندب غاړي تزي مبي غیزان له کاروبار نشي کولې کنه دا سیاغه وخت کې مواره زمانه کې دا ظلم نه یې ښه یو زمانہ دې نه خالی نه یې دا چې تډیر کم دور مسعودي دغه خلفاو چې غادي ظلمونه نه پاکي او پاگی که انسان دیر پا سکون جون تیرولی شی زکر خلافتی دا قرآن و سنت دوری انور ار وقت که دا ظلمونی خو بعضی که دیر و بعضی که لگ نا قرآن وی چی کشتے بینی و هر یو خوا یو تینا نبچ که دا یا اخوزو کل سفینه غصبا نیول به هر یو کشته په زور چاره یو نیو نو دیول نه نیو نه هر یو داس نه ده کنه یو خاص صفت و سرشتا هر یو کشته روغا کل سفینه صحیحه سلیمه او بے کتا خو چروغا موٹا بوئی نوے شلو اچھ دی لرالو کوئی لرے کتا خسورے دا دا پرید ہوئی دا پرید نبس دا تینا بچ شنو قرآن ہر مطلب گورا کنا مسئلہ چی ذکر کئی نو دا ذکر کئی چی دا مخلوق خیر خواہی چا کری دا انبیاءو د مسکینانو مال چا بچ کړی دی پیغمبرانو د مسکینانو یتیمانانو مال چا خوړل دی ناکار مولانو ساتیانو خیراتیانو دی خو ته پټکې والے دی دال دی نو اداوی د دین خدمت کوي د دین نو څه خدمت کوي دین خدمت دی ته وی د دین خدمت انبیاءو کړی دی پیغمبرانو ګورا عظیم الشان او غیزه د پاره ګرځي چې د مسكين مال بچي ظلم په ونشي دینوم دا مسله معلومیږي چې کله یو سړی یریږي چې مخ ته چونګې دی پولیس چوکې ده د اخلي ټیک سخلی نو غاړه په بلغاړه بوزي چې څنګه بچ کولی شي نه اوسې دې بچ کی ځان به ظلم نه بچ کې دا غوستا حق دی او دا حق تپوس کول واجب دی په انسان باندې نو حضرت علی السلام وی فاردت ان اعيبها بالکل ځان ته نسبت کوم سره دین چې د الله په وینا او د الله په امر داسې کول وزن ته ځکه نسبت وکړه چې کار ښکارا غلط دی او د غلط کار نسبت به الله ته نه کوي ځان ته به کوي خپل نفس ته به کوي ولی ښکارا چې وګوري نسبت کغه ته صحیح کار نه وي پر دې مال دیو تبه کې نقصان پیدا کو دا خو یو خبره شوه د کیشته خبره شوه ډیر لوی حکمت وبکه خا اګشته غر کېده نه موسی علی السلام چې دا بغر کشي و اما الغلام فکان بواه مؤمنین ارچی غالکو چې قتل میکو نمور او پلار د دو مومنانو صالحانو او دی کافرو چه مور او پلار مومنانی او اولاد کافر انداغا با قدر که کناغا با دی سٹ کیوئے داو گورد قرآن مطلب رد کی پاغ خلق بانده چغید چا زامن او نوسی او بالکل پکې د مشرانو نخ نه ای عادت نه ای صفت پکې داغي نه ای مشران ډیر پاک خلق تیر شوی ډیر حیاناک خلق تیر شوی او ډیر تقوا دار نومي په دنیا کې شوی اجی نوسی زامن راشی نکور والا طول شیطانی نڈک کی نتبسو ایچی دا سابزادہ سیب دے دا دا چانوسی دے کدے ارنگ دے خمونگ بے قدر کو ولی بے قدر کہے وی دا مشرانو پا مخ باندے کنا نو اے خضر علیہ السلام خدا مشرانو مخونکو اخوی مور او پلار مومنان صالحان ډیر نیک خلقو او دې دغې په شان تنو دد عمل دغې په شان تنو بلکې د دنیا کې روان کارونه شروع کول نو دد سه اولاد قدر باندې کې چې غیر خپل مور او پلار قدر نه کوي دغې نوم رکوي او دغې عزت رکوي او داغی پاگا صفت باندې خاوری علی دانشتا و بس چی او سلی دا قرآن ننی واقف ناغوی نایی کارنگ دی کنا اغاوی دا دی خپل گناه دی چی شرابیان دیو جوارگر دیو ای باوی هنا دا چا دا مخا کنا دا وستا مسئله دا قرآن و سنت دانوی ارچه آلکو چه قتلکو فکانا بواه مؤمنین نوو مورو پلاردو مؤمنان فخشینا ان یره قوما تغیانا و کفرا نمونگو یریدو چه سنا اختکی دازیه دی مور او پلار لرا پسر کشه او پا کفر بانده ولی زیچی را لویشی مور او پلار خو بیاغا کنشی کولی اغتا چی داسی زیی خواه داسی زیی چی زمکت را بوی چی دی کور ترازی نمور او پلار آیت الکرسی وی چی خدای توبا الاس پنامو تولاری ارسه تیار کړی غواره ها اوی بدخویه دې هغه ته نشو کولې تړلې یو د لاس خپلونه څوک حضور اوري نو ځکه اسوک بل کار کوي مور خپل لري رولي وی کداد کار نه کوي نو پکا چوما هغه جزان بیا پاو داسکی ګرځي سو کوئی هغه یو وی ځانو وشتنه دوی به مولین دا چل بوشي خدای ته وس دا سي مور او پلار او اولاد کنه دنیا کې دا ټول وجدار چې دین پکې هیڅ نور هیڅ نشتا خو دین پکې نه یې قران پکې نه یې هغه کور کې د گمراهو او د شیطانو زوري او د الله کتاب پکې نه یې نو بس دا ته نه جوړ شینو فخشینا یرهقهما الله رب العزت ایمون سرا دایره پیدا شو چې دیرا لوي شي دې خوص لا شونډه ناشنا شوی او هغه ته جواب نشي کولای چې بیا لوي شي ندی وزان سره په دې شرک او کفر او په دې ارس باندې اخته کینو مجبور بشي فاردنا مونږه را دوکلا ان یبدلهما ربهما چې بدل کې باور کې دی لرا رب د دې خیرم منو بهتر د دې زین زکاتن په پاکوالی کې دا اخلاق به صحیح وي دا عقیده به صحیح وي د دین او پاکی د دې کفر او سرکشی او د دې ظلمونا واقرب الرحمن او ډیر نږدې به مور او پلار ته په مهربانۍ کې او د هغه په ادب او په احترام او په خدمت کې دلته عرض نه وې ځکه ټیک ده دا قتل خو بظاهر کې خنو ګناو خپل ته به څومره لوی مصلحت او چې امور او پلار به غم شو د لوی بلان اخلاص شو ځکه دلته کې عرض نه وې اللهم ځان سره په نسبت کیو بخاری خو دومره لیکلی دی چې دی لا بی الله د په ځای باندې او جنې ورکړه او بیا ابن جوزی لیکلی زاد المسیر کې چې دا جنې نه بیا او یا پیغمبران پیدا شو خیرم منو زکاتن و اقرب رحمه الفاظ دو قرآن ام دو دی تقاضا کین او حدیث کی راغلی ہو چکان غلام و خضر تو بیعا کافرن زکا دل دکی خلق دزان خبری کئی کنن دا خود دین دزان نن دے بعد سلی چی دخپ العقل نمجبوری دا ډیر عقلم د سړی د پاره مصیبت جوړ شي نو یره چې الله رب العزت دا سې کول کنا چې سړی قتل کو او الکه قتل کو نو کو دی په ځای باندې دد توجه سم کړې وي الله خارص کول شي هدی مې شاو ذل مې شاو او د دنه دا سرکشي او دا ظلم او زیاته دا نافرمانی او خلاف ورزی لري کړې وې کنه اته هم د مور او پلار په شان کړې وې وای ګور داس دا هوته وې کنه ښا ته د الله حکمت نسخه خبره نوې قتل تبعیت نونو دا که سهار یو بند خپل عقل بسیزي او یره د دې خو یو بل اسانه طریقه هم وا یعنی دا علق بچ کئی کنا او حدیث کے راضی چی تو بیا کافرن دے ازلی کافرو دے پیدائشی کافرو نسنگ با اللہ و طبیعہ ادایت کلیو داغا رویہ بے بدل کلیو داغا نظریہ بے بدل کلیو اخو داغا سر آگلیو خواد ہاں تا دا مو آئے چی حدیث کے خدا عمر آگلی دی چو کل مولود یولد علی الفطرت هر معشوم چې پیدا کی کده مسلمان پکور کی کده کافر پکور کی ناغه په صحیح اسلام پیدا کی ادا څنګه چې تو بیا کافرن جواب دا دی چې ما من عام من الا وقت دغه حدیث په خپل ځای دی. عام قانون د الله دغه دی، والله خو د قانون پابند نه دی. داسې په کوم پیدا کړی چې هغه پیدا شي کافرانی کنه تسکه الله په قانون کې راګی رہے دا د الله خپل خواخه ده. يفعل ما يشاء دا ومني کنه ښا چې د الله څخه خوښ شي نو هغه کوي. لا يسأل عما يفعل دا نه څوک تپوس نشي کولی، هغه ځان له کلیه د خپل زبان دی. نو تو بیا کافرانی یې ویلي. واما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه ارچی هغه دیوالو د دې او دوه غلامانو هلکانو چې یتیمانانو په دغه خار کې وکان تحته کنز لهما. نو سوال پیدا شو چې دا هو په دې کلی کې وړیر دیوالو نو داسې چا وکاګو نو دا څوک نه غول شي ار دیوال الله وینا وکانا تحته کنز لهما د دغه دیوال ویختا د دې دواړو خزانه وا. نو که دیوال پرې وته وې نو خلق خو د کلی معلومو کنه خزانه به تنا غستې وارسو به تر اوتا تعالی ترغه کړیو الله دا غیا خزانه محفوظ ساتلم. د یتیم دومره لوی مقام دی ګورو ته قران او سنت دواړه بیانې کنه. نبی علیہ السلام وی چې انا وکافل الیتیم فی الجنه هکذا چا چې د یتیم حفاظت کړي په دنیا کې تربیت کړي په دنیا کې دا مال یې محفوظ ساتل لري نو زه هغه سره به جنت کې داس یو ځای لکه دا دوه ګوتی چې دی ودې تا وګورا چې د کوم ځای نه الله پیغمبران راوستو عظیم الشان ولې نور خلق دغه ځای نشي پیدا کوله په دغه کلی کې په دغه عوامو کې په دغه درزګرو کې کسبګرو کې نا کنه هغه سره خو د خبرې عظمت نه معلومې ده. عظمت پدې معلوم شو چې پیغمبران رالو او د یتیم د مال حفاظت کوي چې خزانه تبا نشي. نو بیا سوالو چې نور یتیمانان بنو بس دغه دوه تنه به په دې کلی کې یا په دې نورو علاقو کې یتیمانان خو عرضه کی نو چې نورو له ولې دیوال نه سماو ا د نورو د مال حفاظت ولې نه کوو. ملاوی وکانا ابوهما صالحا د دې دواړو یتیمانانو پلار نیک سړی تیر شو صحیح مسلمان صحیح عقیده والا موحد و نور کم دی لاخو پکلی کی چرته یو تن وو هغه وخت کې نور هټول دغه خلقی ښا گمراهان مشرکان غلط و عقیدو والا او دو ردیب لار چون آغا نیک انسان تیر شو اللہ رب العزت دخپل دین دمر قدر کئی چکم یو بندہ صحیح مسلمان ویو اللہ پا صحیح مانا که من لی نو محمد ابن منکدر وی دیز ہے که چلا دا غتر وو پیړو پوری اولاد محفوظ ساتي او په خیر یې ساتي او په برکت یې ساتي تر وو پیړو پوری. نو ابو هما دا نه چې ګنه د دې غسکپ لار کې دی چې نکي ور نکي کر نکي تر لری پوری الله خپل دین سره خپل توحید سره دومره محبت تنو اوسوک به پیدا کی موحد به سوک پیدا کې موحد کم دی اچه پیدا شینو اللہ رب العزت داغه پا اولاد باندې تر ډیر لری پوری نظر ساتی او داغو بچی او اولاد ضرر لا تکلیف لا رسوائی لا ذلت لا نور کئی ذکر وکان ابوهما صالحا صلاحیت صحیح ایمان تاوی صحیح عقیدی تاوی عدیت صلاحیت نوی دا خلقو چکم بزرگی او پیری موری دی شورو کلی دا صالحی شیطانی دی پا گدارا ولی خان ای پلار دیر لوی سڑے ہو سلوی سڑے ہو تاویزونا بے کولو اگر دا شرک دمونا بے چول پا خلقو درہی بے کولی دیتا دی نیک سڑے ہوئی چه دا شرک نڈکی ناغا دی خلقو نیک سڑے ہوئی انے استادو کنا دیر خسڑے ہو دیر اجس سڑے ہو تا تا ویس خولی دی تا تا خو ویس خولی کنا دیتا دغا خولی دی خوا چه سپون دمه نو دا گندل استن ور آخلی پا دم که داو می ابی ابو یا غستن داغ ناخلی نا اولی اغا پی گندل کئی دم تیر شوی دی خوا اغا درهی و اغا دا شرک کلمی اغا بیوی او دا دی نکا دا دی پلار دیر بزرگ سڑی و تو خودت دغه یې نه یادې قران صالح نمراد موحد دی فاراد ربک دلته صرف رب ته نسبت کو ځکه دا دیوال نه غول دی کې څو قسم نقصان نشته دا سر نه تر خپل پورې کار خیر دی اصلاح دا احسان دی نفارا در ربو کا زانی او سر مرگره نکو اراده او کل ربستا این یبلغا شده هما چو برسی دادوالا یتیمانان زوانه تا ویستخرجا کنزه هما او بباسی خپل خزانه محفوظا رحمتا من ربک دا رحمت تیستا در ربنا چو پچا باندی کئیم دا رحمتنا الله کوي کنا او بچا باندې کوي په یتیمانانو په مسکینانو دا الله دا رحمت خلق دی ښا دوکان شي غواره پاره خلق باندې چې نه شکل د مسلمانانو دی نه اخلاق د مسلمانانو دی نه مال حلال دی نه رزق حلال دی او ته داغه نه ستما وسره کئ نو ته داغه صفاتونه کئ چیرې ډیر خسړې دی او ډیر مسلمان سړې دی ډیر انصافدار سړې دی څه انصافدار دی او کې ته انصاف سدي د مسلمانې سدي دغه خلق د الله نه دی خوخه قران وګوره کوم دی چې الله خپل رحم خپل فضل خپل احسان خپل بخنه معافي ذکر کینو یتیمانان او مسکینان بس دیکھ وقت دین اتا گردی پا سیٹانو پسی او دا اللہ دشمنان دی اگی قبلی تا نمخ کی من نپیجنی کلیمہ نورزی جنازہ نورزی جنازی لچ راشی نا پلولاری سگرٹی پا خلکی دا مسلمانی مسکینان او یتیمانان یادی رحمتا من ربک دا رحمت دے در افستانا نو آخر کے داغی شبہی وضاحتا و جواب کئی حضر علیہ السلام وی چما چی سکارو نکڑی دی دا ما پخپل عقل ندی کڑی پخپل یرائی میں ندی کڑی بلکہ دا اللہ طرفنا وما توحی کی دا وما فعلتو عن امریم ندی کلی ما دا کارونا دخپل رائنا دخپل عقل او فکرنا ذالک تاویل ما لم تستطع علی صبرا دا مطلبو دا حقیقتو دا هغه کارونو چې تا په صبر نشو کولې طاقت دینو. موسی علی السلام ته وي پوښ اوس مطلب باندې دې د پاره مې دا کارونه کړی نو واستو وایې کس غلطی پکینو. ما او تا تویلو چې فلا تسالنی عن شین تپوس باندې کې زمانہ حتا احدث لك منه ذکرا چې سو پوری ما ته تداغي بیان نه کړې دا داغي بیان وکنه. د حضرت علی السلام په حق کې په امت کې اختلاف دی چې دې مړ دې کې ژوند دې د دې امت قسمت خراب ده. ښا دی په داس چرې په داس یو مسله کې سوچ او فکر او کوشش نه کوي چې هغه د جنت یا د دوزخ کنا یا به سړی جنت ته ځي یا دوزخ ته ځي. مسله خو دغه ای ضروري په هغه مسلو کې اړه می چې هغه کنا دنیا څه پیدا شته نه د آخرت څه پیدا شته. یا سړی اوس که حضرت علی السلام ژوندې نما تعالی وسرا کی اکمڑی نو سے چل بوشی واس بدی کے اختلاف دے زور دے یو یو پل راکا گی بل بل پلا. نمحدثین او مفسرین دی یو پل دی دیوی چی حضر علیہ السلام مر دے او صوفیا اگی بل پل دی حقیبینا حضر علیہ السلام نمری اجوان دے دے. دلائل ٹول محدثین سر دی مفسرین سر دی قرآن و سنت چی غپ دی دلائلت کی چی حضر علیہ السلام مر دے. دی امام بخاری نا تپوس چیو ګور هغه وخت کې داخله کوه هغه وخت نه دا مرز را روان داګه نه تاسو یو چې خلق کوئی چې حضرت علی السلام ژوند دی. امام بخاری وی کیفا وقت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يبقى على رأس 100 سنه ممن هو اليوم على ظهر الارض. نبی علیہ السلام ویلی دی په خپل وخت کې د موت نه لګون دی مخ کې د وفات نه لګون دی مخ کې ویلو چې لا يبقى على راس 100 سنه پاتې بنشي د سلو کالو کې د اصل کال تیر شي نو پاتې بنشي دا غچانا چې نن په زمکه باندې سوق دی یو تنهم چې سل کاله تیریږي نو دا اوس چې په دې زمکه سدي دا بټول ختمي یو تن بوم پکې نه پاتې شوی. نو حاضر پکې څنګه ژوند دی شو. او صحیح مسلم حدیث راځي چې نبی له سلام ویلو چې ما من نفس منفوسهن یاتی علیه 100 سنتن وهي حیۃن. داس یو نفس نشته نن چې ساخلی چې باغبان سل کال راشي او غدي بیام ژوند دی. نه د بخاری او مسلم احادیث دي دغه اس قسم له ستاویل او سنشی کې ذکر کاره. شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے تپوسیو حضرت علیہ السلام په حق کې چې خلق وي چې ژوند دی نو هغه وي چې حضرت علیہ السلام ژوند دی نو لا واجب عليه ان یاتی النبی. نو په هغه واجبو چې نبی علیہ السلام لا راغلی وو هغه سره به ملاقات کړو اگر سره بعد جمعې په منځونو کې شریک شې او په جمعو کې به شریک شې او په بدر کې به شریک شې او په احد کې. ځکه سورته آل عمران کې الله رب العزت د ټولو پیغمبرانو نه وعده غوسته و چې کچې رتا سو ژوند دی او هغه پیغمبر دنیا تراشی لتؤمنن نبی ولتنصرن تاسو پاغ ایمان راوړی او تاسو به داغه امداد کوي غسر مرګرتیا کوي. نو حضرت علیہ السلام جوان دے دے ہو اگر دا دین انکار کئی تا اللہ دا وعدے خلاف کئی چالی دلے دے چی پیغمبر سرے ملاقات کرے دے چکم صحابہ کرامو پا بدر کے داغی نمونا داغی دا پلارانو نمونا و داغی قام قبیلہ ہر سخکار دی معلوم دی ناغی کہ وہ حضر نشتا دے ولی رانگے دا او پامبیا او باندې ډېر لوی تان دی ښا. دغه سي قاضي ابو يعلى په خپل مسند کې ذکر کوي چې حضرت عليه السلام جو اندې وي ناغه خلق لذلو صحابه کرام ولذلو نبی علیہ السلام سره ملاقات کړو ولي وی چې نبی علیہ السلام معراج ته تللو نو ټول پیغمبرانو هغه پسې مونږ کړو هغه مړ دي کنه هغه مړ ارواح هغه پسې مونږ کړو بیت المقدس کې جمع ور کړو او حضرت علیہ السلام جون دے دے او دین راضی چیغو پسی منزو کی مسجد نبوی کی اویت تا قرآن پیش کئی چا اللہ رب العزت وی سورة انبیاء کی وما جعلنا لبشر من قبل کالخلد ما خستان مخ کی اسی او بندل را پا دنیا کی میشوال ندیور کرے پا دنیا کی خواہ کہ عیسیٰ علیہ السلام یادین واخ دنیا کی ندی ان کو دنیا خبر رکو نسنگاگا جو اندیشو داغی سرس دلیلو ندی چسو کوئی چی جو اندے دے داغی سرس دلیل نشتا داغا ابو یعلاوی چسو کوئی چی جو اندے دے نو دا قول دے بلا دلیل او دا قرآن حرام کردے چی بے دلیل خبر بنکیم فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ مَنَا کړی دا چې دې کړه بس مکو چې تعالی را په علم نه نو بیا وی هاذا القرآن او هاذا السنة اين فيهما او خې کنه دا قرآن دی او دا حدیث دی ښکار دی دې کې کوم ځای راغلی چې حضرت علی السلام ژوند دی دې کې هونښت صوفیو دلیل سدی اگر روایت چې هغه اکثر اسرائیلیات دي روایت په کوم ځای کې دي یا داری قطنی کې دي او یا سعلبی چې هغه انتهایی کمزور دی به اعتبار قلبی او سعلبی دا ډیر کمزوري راویان دي اگر که تفسیرونه کړی دي ناغی نقل کری دی کل دا حضرت علی نا و کل دا حضرت ابن عباس نا دا گورو حدیث ویچ نبی علیہ السلام وفات شو او صحابه کرام وی حضرت علی ویچ مونگ داغو دا کفن دفن انتظام کاؤ نمونگا دا غسل دا پاروا چاو نو دې کې د یو ګټ ناواز وشو چې لا تغتسلوا محمدن فإنه طاهر مطهر غسل مور کوي پیغمبر لا دغه پاک ساک دی پیمنګ وي چې قد امرنا بهذا وهو سنته مونږ ته ویلې امر کړل دی او دا خداغه سنت دی نو څنګه ولا غسل نه ورکو نو دې بل ګټ ناواز شو چې اغسلوا محمدن وذالک الهاتف ابلیس وی غسل ولا ورکه دا واز چې چا کړی دا شیطان دی نیمونږ وی چې جزاک الله شکر دې نبی او ولا غسل ورکه دا حدیث ابو داود کې مشته خدا سے نه دی چې یو ګټ ناواز شو بل ګټ ناواز شو خانو مونږه ته وی چې تاسو کې پیغه وی چې زه حاضر یم انو مونږ ته ځان نخ کاره کې توبه د صوفیه او دامه زب دې هغه وی چې څنګه جبرئیل امین د ځان نه بند جوړول شي او بیا ملائک جوړول شي نو اولیاء کرام لهم الله دا مقام ورکړي حضرت علی السلام کوئی پیغمبر دی اگر ځان نرس جوړول چا تبخکاری چا تبنخکاری درغی دین ریخه صوفیو دین دیس دلیل ول نشته په دیوان دغه سنور سو واقعات ذکر کړی چې حضرت عمر رضی الله عنه چرته جنازه کولا نورست یو سړی دعاګانې شروع کړې ناشنا حضرت عمر تپوسو کو چې سوکي هغه یې ځ حاضرې ما دې جنازې لراغلی و ما دا ودی صرف دا واقعات دي چې پلان دې کې یو سړی وي چې په ما پیښ شو اما ته وي چې ځ حاضرې ما په چاته وای ما ولې دې کې ګناه دې سو ابن عربی وی چې ما انصفا من احال علی غائب دا انصاف نه دی چې ته یو خبره کوي او وای چې یو سړی وی چې مالی دلیو د دې څه پته لګی یو سړی وی ډیرو خلقو ته ابلیس شیطان د خضر په شکل راغلی دی او ته ویلی چې زه خضر ما او هغه بیا د کته ګوټی نه راتین کړي چې غوها پکشته کنا دا واقعات دي دا خو دلیل نشي کېده نبی له سلام یو مقام کې ویلیو کنا چې لو کان موسی حیان لما وسعه الا یتبعنی کچری موسی علی السلام جون دی وکنا بالفرض نو دا غبا بل لار نو ما پس براتو نو حضرت علیہ السلام ولی رانغه دی باندیس دلیل نشته دی تش واقعات تی او دا واقعات پا دین کی دلیل نئی قرآن و سنت پا دی گوا دی چه پخانو انبیاءو کی جوانده سوک نده پاتشوی پا دنیا کی بغیر دی عیسیٰ علیہ السلام ناغب امرا کزی گی پخپل وقت بانده ہو پخپل نیٹا بانده با امری دا سمره چې وی دا به دلیل خبرې ښا او ابن عساکر ویلی ابن عساکر داغه زمانی بجلیګر مولا دی ابن عساکر هغه ویلی چې حضرت علی السلام او الیاس علی السلام روزه په بیت المقدس کې تیری او هر کال په حج کې او بل سره ملاقات کوي دا بی زمزم اوبس کی او بی ټول کالو بوتا جت نرازی دا اگر دا ابن ایسا کرو لی دو بل چانه لی دو کاغی وی پا دنیا کی ناغی ابو یعلاوی چی دی پا زنگلو کی گرزی او پا دریابون پا غالو گرزی نو دی دلتا ولی نرازی جمعاتونو ته ولې ناراضي او جمعو کې او پاخترونو کې ولې نه شریکيږي دا خبره ده چې یو په ځنګلو کې ګرځي بل په اوبو کې ګرځي او دا حال دا ټول دروغ دي دی باندې هیڅ دلیل نشته دی قرآن او سنت په دې گواه دي چې هغه مړ دی هغه تموت راغلي په خپل وخت باندې ښا واخر دعوانا